So lama bakoy, ije itato alama. So lama bakoy, papa bakoy, ala sidi doma. Papa bakoy, so lama bakoy, ije itato alama. Solama bakoy, papa bakoy, ala sidi doma. Ika konyuma ke mogo muye dantora. Ika sege ke ni mogo muye dantora. Iki yereje ka mogo muso. Dantora Iki yere tonyo ka mogo muso Dantora Bile sera Obe porila Obe porila Obe tonuna Obe porila Obe porila Obe tonuna Isukako, tibikato, kiri kiri kiri sini terena po. Long kajang, wo wo wo wo, asebarite.